بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد لو كنت ترى موجة من شهر الله المحرم مواكب الفموجة من أربعين نبيل كتك درس في كتاب أخلاق حملة القرآن للإمام الآجري رحمه الله تعالى tulianza katika kikao kilichopita babu dhikri akhlaqi ahli alquran na tukataja kuwa yote yaliyotangulia al-imam al-ajurri rahimahullah alikuwa amefanya ni utangulizi ni kuanzia mlango huu ndio wakaanza kile alichokusudia na kile ambacho ndio sababu ya kuandika kitabu hiki kuzungumzia akhlaq za wale walioibeba Qur'ani katika vifua vyao tulisoma sehemu katika utangulizi chini ya mlango huu kufikia kauli al-musannif rahimahullah qala fayanbaghi lahu an yaj'al al-qur'ana rabi'an liqalbihi wa yu'ammira bihi ma kharaba min qalbihi Nizungumzia kipande cha kwanza cha maneno ya Imam al-Ajurri fayambaghi lahu an yaj'al al-Qur'ana rabi'an liqalbihi na leo biidhnillahi ta'ala tutaanza na kauli yake wa yu'ammira bihi ma kharaba min qalbihi qala al-Sheikh Abdul Razzaq hafidhahu Allah ta'ala وخراب القلب يكون بأحد أمرين كواربيكا كوامويو مباتكانا كواموجة كتكهاية مامبو مويلي أو يككسانيكا يوتي كواموجة الشبهات المفسدة للعلم والإيمان moyo huharibiwa na shubuhat hoja tata ambazo huharibu ilmu na iman wabishahawati almufsidati liliradati walqasdi na shahawat matamanio ya nafsi ambayo ni yenye kuharibu nia ya mja na malengo yake na matakwa yake katika moyo wake fa idha dakhalat ash-shubuhat wash-shahawat 'ala al-qalbi fasada at-tasawwur wa fasadat al-irada shubuhat na shahawat hivi vitu viwili vikiingia katika moyo wa mwanadamu basi hata taswira ya yule mja inakuwa mbovu haoni vizuri kule na kuelekea shubuhat zitamfanya haioni haki na kuifuata na shahawat zitamfanya awe na uzito wa kutekeleza kile ambacho ni wajibu wake kutekeleza katika ibada wa kullu minhuma kharabun lilqalbi, vyote viwili ni uharibifu, ni kharabu kwa moyo. Wa islahu hadha alkharab yakunu bilquran, na kutengeneza huu uharibifu unaotokea na vitu hivi viwili hupatikana kwa kutumia Qur'an, kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Ni kuona ulama wa ahli sunna wahimiza hata katika nyakati za fitan muislamu kukithirisha kusoma Qur'an, sababu kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala humsafisha mwanadamu moyo wake, ukabakia moyo msafi kabisa. La sivyo, akijiweka mbali na kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, basi shubuhat zitambeba, na ikiwa ni fitan za shahawat pia zitambeba. Na weji chunguze, subhana rabbaki, kitabu hiki ni mubarak. Leo mwaka waanza, sio 1442, leo mwaka waanza Muharram. Chukulia kwa mfano mwaka huu, weka muda wako wa kusoma Qur'an. Ikiwa ulikuwa mwaka jana wasoma juzuu moja, eka kwa mfano mwaka huu nitasoma juzuu mbili kila siku. Subhana ile baraka ile katika kitabu, mambo ambayo ulikuwa nayo labda ya shahawat ama ya shubuhat, kwa uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala yote yataondoka. Alafu la ajabu, kila jambo lako litapangika kisawasawa ukishikana kitabu. Kila jambo lako utakuta lapangika lenyewe kisawasawa. Ikiwa ni wakati utakuwa ni mchungaji wakati, ikiwa ni talib ilmu utajikuta kuwa wakati wako mwingi utautumia katika jambo ambalo litakunufaisha katika akhira yako kabla ya dunia yako. Kwa kadri ya vile unavyoshikamana na Qur'an na kuisoma Qur'an, ndio kadri unavyozidi kusafisha ule moyo wako kutokana na shubuhat na shahawat. Na kila unavyojiweka mbali na Qur'an, ndio shubuhat hukithiri zaidi katika moyo wa mtu kama huyu, na shahawat pia hukithiri zaidi, haswa katika hizi zama tunazoishi za fitan. Lakini shikilia Qur'an, kisome kitabu, uangalie namna gani Allah subhanahu wa ta'ala atakusafisha moyo wako. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam ametumilizwa na Allah katika kazi ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amempa mtume wake sallallahu alaihi wasallam, ni kufikisha huu ujumbe, kuwasomesha kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Na katika kuwasomesha, Allah subhanahu huwa alladhi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alayhim ayatihi kisha wa yuzakkihim. Kwa ukisoma aya za Qur'an, kusoma kitabu cha Allah ni sababu kubwa ya kuutakasa moyo wako. Lakini kila mmoja wetu akae chini ajiulize, katika maisha yake Qur'ani ina sehemu gani? Ndio tukataja katika baadhi ya vikao kwa nyuma kuwa wapo katika Uislamu ndugu zetu ambao yaweza kupita siku moja hajafungua kitabu cha Allah, hata kusoma safha moja ya Qur'an hajasoma. Bali siku moja ni kidogo, yapita mwezi, na wengine yaweza kufikia Ramadhani mpaka Ramadhani, mbali na ile Qur'an anaoisikia kisomo msikitini kama yuswali na jamaa katika swala za jahriya, asome kitabu cha Allah. Vipi wataka kutakaswa moyo wako wakati uko mbali na kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala? Kwa kuutengeza ule moyo kwa kutumia kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, ana yataadabu بأدب القرآن ويتخلق بأخلاق شريفة. Katika yale yanayompasa yule aliyebeba Qur'an, adabu zake ziwe ni adabu zilizokuja katika kitabu cha Allah, akhlaq zake ziwe ni akhlaq nzuri tukufu. Ayambaghi liman wafaqahu Allah lihamli al-Qur'an an yata'addaba bi akhlaq hadha al-kitab al-'azim alladhi yahmiluhu fi sadrihi. Yampasa yule ambaye Allah amemwafikisha kubeba kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala katika kifua chake, ajipambe na adabu na akhlaq ambazo ziko katika hiki kitabu kitukufu ambacho amekibeba katika kifua chake. Fayanzur fi kulli khuluqin wa adabin fi kitabi Allah subhanahu wa ta'ala, atizame kila adabu, kila khuluq iliyoko katika kitabu cha Allah azza wa jalla. Fayahris ala an yakuna lahu minhu haddun wa nasib, awe na pupa, ajipambe na sehemu katika zile akhlaq na adabu anazozisoma katika kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa ajipambe na hizi akhlaq na adabu zilizo katika kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, ikiwa kweli ataka kufikia zile daraja za juu na fadhila kubwa ambazo Allah amewaahidi waliobeba kitabu cha Allah. Wakad suilat umu almu'minina Aishatu radiyallahu anha an khuluqi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam faqalat ألست تقرأ القرآن؟ فإن خلق نبي الله صلى الله عليه وسلم كان القرآن. عائشة رضي الله عنها أن يوليز قوس تبي زمتوم صلى الله عليه وسلم. عائشة أكمن بي موليزاجي يه هو يسومي وي قرآن سو يسوم قرآن نعم basi hakika tabia za mtume sallallahu alaihi wasallam ilikuwa ni hiyo Qur'an. Ay annahu sallallahu alaihi wasallam mu'tamirun bi awamir al-Qur'an muntahin 'an nawahihi musaddiqun bi kulli akhbarihi muta'addibun bi kulli adabihi عامل به وبهداياته وتوجيهاته العظيمة المباركة. متوم صلى الله عليه وسلم alikuwa kitekeleza maamrisho yaliyoko katika Qur'an na akikomeka na makatazo yaliyokatazwa katika Qur'an. Ni mwenye kusadikisha habari zilizoko katika kitabu cha Allah. Tena kila adabu iliyoko ndani ya Qur'an amepambika nayo. Afanyia kazi miongozo iliyoko katika Qur'an, maelekezo adhimu, mubaraka iliyoko ndani yake afanyia kazi. Kwa kila unachokisoma katika Qur'an, katika adabu njema, ujue Mtume wa sallam amefika upeo katika adabu kama hiyo. Na kila katazo unaloliona katika kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, Mtume Muhammad SAW yuko mbali na katazo kama hilo. Kwa tabia yake Mtume SAW ilikuwa ni Qur'an. Lakini hapa tutanabahishana kuhusu jambo ambalo baadhi ya watu hulitamka kwa ghulu kwa baadhi ya wenzi wao. Kamuna kijana amejipamba na tabia nzuri na nini, hafidhul Qur'an. Ukaulizo, usemaje kuhusu mtu fulani, Qur'anun yamshi ala al-ardh. Ni Qur'ani bwana ile yatembea ile. Ah. Hawezi kufikia akhlaq alizokuwa nazo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hili jambo hawezi kulitimiza isipokuwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam peke yake. Usifanye ghulu. Kini saddidu wa qaribu, wa kadri ya vile unavyoweza ujikaribishe kuwa kama mfano Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hakuna yote yafikia daraja hii, hii daraja ni ya Mtume sallallahu alaihi wasallam peke yake alayhi salatu wassalam. Lakini ukitaka kujifananisha na Mtume sallallahu alaihi wasallam, itizame Qur'an, maamrisho yake yatekeleze, makatazo yake jiepushe nayo, kila tabia njema iliyoamrishwa jipambe nayo. Basi hapa utakuwa wewe ni katika wakweli waliobeba kitabu cha Allah katika kifua chako. Lakini hatuwezi kukuambia kuwa ni Qur'ani yatembea kwenye ardhi, ya si Qur'ani inatembea. Hii ni ghulu. قال العلامة ابن القيم رحمه الله فكان كلامه مطابقا للقرآن تفصيلا له وتبيينا. يلقوا من ينياكم توم صلى الله عليه وسلم نينيكوا انبتانا القرآن وتفصيل نكبينيش إلى القرآن نكويو كوازي تفصيلا له وتبيينا. وعلومه علوم القرآن نعلم ياكم توم سلم ليفندش علم يا قرآن. وإرادته وأعماله ما أوجبه وندب إليه القرآن ما تكوياك نعمل ذاك نزيل أنبز القرآن إما وجبش نكبنكيز واتكوجي فمناز نكوزي تكيليز. وإعراضه وتركه لما منع منه القرآن نكبوز كواكم توم سلم نكواش كواكم توم سلم ni kwa kile ambacho Qur'an imeamrisha kukipuuza na kukiwacha. Waraghbatuhu fima raghiba fihi, na kupenda kwake ni kwa kile ambacho kimependwa au kimependekezwa katika kitabu cha Allah. Wazuhduhu fima zahida fihi, na zuhdi yake Mtume sallam ni kwa kile ambacho Qur'an imeamrisha Muislamu awe mbali nacho. وكراهته لما كرهه, نكuchukia achukia kile ambacho kimechukiwa katika Qur'an. ومحبته لما احبه, nakupenda kwake ni kwa kile ambacho kimependekezwa kimependwa katika Qur'an. وسعيه في تنفيذ اوامره وتبليغه والجهاد في اقامته, فمطوم وسلم جهدي zake na mbio zake katika kutekeleza maamrisho ya Qur'an na kuifikisha Qur'an, na kupigana jihad fi sabilillah kwa ajili ya kuisimamisha Qur'an. Haya yote haya alikuwa nao Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa maneno haya marefu, maelezo haya marefu, Ibn Qayyim asema fatarjamat ummul mu'minin likamali ma'rifatiha bilQur'an wa birrasuli wa husni ta'biriha an hadha kullihi biqawliha kana khuluquhu alQur'an. Aisha radhiallahu anha, kwa ukamilifu wa ujuzi wake aliyokuwa nao katika kuifahamu Qur'an na kumjua Mtume wa sallam, na kwa maneno namna anavyojua kuyapanga anapozungumza radhiallahu anha, yote haya akayazungumzia kwa maneno machache, akasema kana khuluquhu alquran. Kush khuluq, akhlaq, tabia za Mtume sallam ilikuwa ni Qur'an. ثم شرع رحمه الله في بيان هذه الأخلاق كش الإمام الأجري رحمه الله أكانز كبينيشا هذه أخلاق أمبازو أتكي كان أجيبان بنازو أليبيب قرآن كتك كيف وجاك. فأول ما ينبغي له أن يستعمل تقوى الله عز وجل في السر والعلانية. يبين بها عن سائر الناس ممن لا يقرأ القرآن. يبين بها عن سائر الناس, أي يكون متميزا به بالقرآن عن السفهاء والجهال. أجي بمبنوة نكو يتفوتش اليبيب كتاب شاء الله كتك كفوتشاك kutokamana na sufaha na juhani, kutokamana na wapumbavu na wajinga, asiwe sawa na wale. bimaana hamilul Qur'an, atakikana ajipambe na tabia, tabia yake isifanane na tabia ya watu ambao hawakuhifadhi Qur'an na hawaelewi ilmu ya sheria. Amehifadhi Qur'an, lakini ukimwangalia tabia yake hakuna tofauti yote na mtu sahi, mtu hata hajielewi. Mmeona mimi baadhi ya vijana ambao wamehifadhi Qur'an, wakija katika durusa ilmiya, mashaallah, utamwona amevaa kanzu yake na susaq, amejiweka vizuri kabisa, samti ya talib ilmu. Kisha baadhi yao nikakutana nao mitaani, kuta jamaa chini amevaa kipaipu, wallahi moja moja chini amevaa kipaipu, yani suruali imemfinya, kisha juu ile t-shirt aliyovaa ajabu ajabu, yani ukimuona utasema huyu sasa ni lover boy, kama wanavyoita muhuni. Huyu si mtu aliyehifadhi Qur'an. Kuna mmoja mmemuona akanikimbia, amevaa mkata mkono, hafidhul Qur'an, amevaa mkata mkono, mkata mkono, kisha chini amepiga suruali fupi hivi kidogo tu imepita kwenye magoti, anashika boli atembea mtaani, shika mpira aenda kucheza mpira huko. Si makosa kucheza mpira, si mitaani watembea hivi, alafu kesho utakuona imamu wa msikiti awaswalisha tarawih. Na mwingine namkumbuka vizuri sana katika musabaka wa Qur'an hapa mkubwa, toka namba moja, siku ya Idi aonekana azunguka adunda, amevaa cheni ya dhahabu, cheni hafidhul Qur'an, amevaa cheni chini, amevaa jinzi moja kubwa hivi bagibagi kama wanavyoita, najua adunda kweli kweli. Eh baba, ama waona umbakishwa nyuma nini? Wewe umebeba jambo la kheri, hakuna mfano wake, umebeba kitabu cha Allah, hivyo waje kujifananisha na watu sufaha juhal, wajifananisha na wao, na umehifadhi Qur'an, waonaje? Ukaniona njiani mmevaa, sasa si haramu kuvaa, lakini mmevaa kama trikota hivi barabarani vinadunda hivi. Siku nyingine ukiniona tu darasa hata hutoka wewe. Na jamaa vipi yule? Lakini kuna watu wako hivi, alafu aonekana katika maeneo sio, maeneo anaotembea ni maeneo sio kabisa, ni maeneo anaotembea watu wahuni wahuni tu, ati lakini mimi si ninakwenda kununua soda tu, lakini watembea wahuni kule, soda si zauzwa tu kila mahali, lazima yako kwenda pale nini? Ati amekwenda sinema kununua bisi, kwenda kwenye sinema kununua bisi. Amina nunua bisi nda zangu, lakini wewe kwenye kuna sinema, kwani bisi haziuzwi uko nje huko? Kila mahali ukienda hivi sikouzo. Kwa hamilul Qur'an ajipambanua kutokamana na watu sufaha juhal. Sa hamilul Qur'an apiga ukelele na watu wanaopiga kelele mitaani. Waweza kupita mtaa sika watu wangetini maskani, wachezeana hivi, wachokozana, kisha wamwona hamilul Qur'an yuko pale pia, wenda wapi? Wenda wapi baba? Si sawa, si sawa. Khalas, maadamu umeamua wewe kuhifadhi kitabu cha Allah katika kifua chako, lazima ubadilike maisha yako, wewe tofauti na watu, la sivyo hujakiheshimu kile kitabu ulichokiweka katika kifua chako. Ni msishangae sana, wallahi kuna watu hamilul Qur'an tariku sala, tariku sala, haswali, haswali kabisa. Vita, vita vikubwa katika nini? Katika markaz anahifadhi ya Qur'an. Sisi tunajua pia watu kama hafidhul Qur'an. Qala Sheikh Abdul Razzaq hafidhahullah ta'ala, أما إن كانت أخلاقه كأخلاقهم فأين القرآن الذي حفظه والعلم الذي تعلمه؟ أما كيوا tabia zake ni kama tabia za watu sufaha na juhal. Iko wapi Qur'ani aliyohifadhi? Iko wapi Qur'ani aliyohifadhi? Iko wapi ile ilmu aliyojifunza? Ikiwa atakuwa hana tofauti na wale. Qala Sufyan ibn Uyayna rahimahullah, idha kana nahari naharu safih wa layli layla jahilin fama asna'u bil ilmi alladhi katabtuhu rahmatullah alayh. Qala Sufyan ibn Uyayna rahimahullah, Sufyan ibn Uyayna sema, idha kana nahari naharu safih, ikiwa mchana wangu ni mchana wa mtu safihi mbavu, walaili laila jahilin, na usiku wangu ni usiku wa mtu jahil, vile unavyofikiria jahil atafanya katika usiku wake ndio anachokusudia yeye, na vile unavyofikiria safihi atafanya katika mchana wake ndio anachokusudia yeye. Ikiwa sasa mchana wangu utakuwa ni mchana wa safihi na usiku wangu usiku wa jahil, fama asna'u bil ilmi alladhi katabtuhu, sasa nifanye nini na ile ilmu ambayo umeiandika? Kuna faida gani ya ile ilmu ambayo umeibeba? Faida iko wapi? Kwa nini basi mmejisumbua kwenda kutafuta ilmu? Umetafuta ilmu ili ujipambe na akhlaq ambazo umesoma katika ilmu kama hii. Huku tafuta ilmu kisha kesho iwe hauna tofauti baina ya wewe na mjinga ambaye akusoma, si sawa hata kimantiki yaingia kilini. Yani wewe uende nyi hamuoni waliosoma dunia, aliosoma dunia atakaonekana na yeye ati ansoma sana, lazima avae tie, anatembea na tie na jikoti, Mombasa joto kweli kweli, amvaa koti kunani, aonekana na degree pia. Basi hapa Mombasa bwana kuna joto, amvaa koti, anuka jasho, lakini nini, aonekane yeye kwa tofauti na wengine, mvaa koti. Sana wewe pia talib ilmu ni mimbabi au la, ujitofautishe na watu wengine, vaa kanzu yako, una ndevu zako, umenyoa vizuri kichwani, umeweka kofia kichwani, ukitembea si mtu wa kudunda dunda kwenye ardhi, ni mtu una tabia nzuri za upole, waamiliana na watu vizuri, mchana wako zile siku za kufunga wafunga, kama kwa mfano Jumatatu Alhamisi wafunga, ikija siku ya Arafa wafunga, Ashura wafunga. Mchana wako ni mchana wa mtu aliyesoma, ah, mchana wapiga mitele tu kila siku mpaka Ramadhani, ula tu mpaka Ramadhani. Angalia Ramadhani wafunga watu wote bwana, angalia vizuri, Ramadhani wafunga watu wote, jahil na alim wote wafunga. Sasa tofauti yako wewe uliyesoma na yule ambaye akusoma nini? Aniambia angalia, wamfanya kama sunna ni wajib, si wajib. Hatukusema ni wajib kufunga Jumatatu na Alhamisi, lakini wewe ni talib ilm, usipotekeleze sunna nani atekeleze? Bali wako katika awama ambao katika ibada wako mbali sana, ukiwapiwa na tulab baadhi ya tulab ilm wamona talib ilm yeye wajifanya zijua sana zile ahkam, lakini hatekelezi, humwone akijipamba na sunna. Mtume swalla Allahu alayhi wasallam amependekeza kufanya jambo kadha, yeye hayumo katika swala kadha, hayumo qiyamul layl, hayumo huku, hayumo. Ndio haya michana ya sufaha na usiku wa juhala, ndio haya. Yani bimaana mchana wako wewe haupambi na ibada za siyam kwa mfano katika zile siku za kufunga, na usiku wako hauweki sehemu ya ibada ya kuswali usiku. Sasa faida yake hiyo ilmu uliyotafuta nini? Ikiwa wewe na yule ambaye hakusoma hamna tofauti, faida yake nini? Kujisumbua watafuta ilmu nyingi, wajisimamishia hujja tu. Siku ya kiyama ukisimama mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, huna hoja na hukuifanyia kazi ile ilmu ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amekupa. Kwa hivyo yatakikana talib ilmu ajipambanue. فأول ما ينبغي له إن شاء الله كنزي هابو تقول يقوم فزمزي بإذن الله تعالى كتك كيكاو كتك تقول سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.